سورة الروم درس نمبر دویم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أولم يسيروا آيا نغرزيدي في الأرض فزمغا كيف ينظرون ودي غوري كيف كان عاقبة الذين من قبلهم سرنگي وإنجام دا كسانو جمخد دينو كانوا أشد منهم قوة ودي أغي زياد دين پتاكت كي وآثار الأرض أو دنخيني خانونا فزمغا كي وعمروها وبعد کړي ودیز مکیلرا اکثر مما عمروها سیات داغینا چې دوی بعد کړي دا وجاءتهم رسلهم بالبينات او راغلي ودي تا انبیاء علیہ الصلات والسلام د دې په واضح دلایل سره فما كان الله ان دي الله تعالی ليظلمهم چې ظلم کی پدی باندې ولكن كانوا انفسهم يظلمون لكن ودي بخبل زان من ظلم كون كي لمبه دليل فازبات توحيد مان دي پیش او پر مایل شو اولم يتفكروا في انفسهم دا الله په وحدانيت مان دي بخبل زانونو کی سوچ نه کوي بخبل نفسونو کی سوچ نه کوي کتا او برا د دومره غټي آبادای تا او د دې په منځ کې دا نظام چلول او د دې نظام دا ترتیب او بیا د دې نظام د ترتیب او د دې موجوده مخامخ نظام او کائناتو د پاره یو وخت مقرر پدې کې دي سوچونه نه کوي چې د الله د وحدانیت معنی دې دي ها دې تصدیق کوي او د الله وحدانیت په مسله باندې ځان پوه کوي خو ډیر خلق د الله تبارک وتعالى نه انکار کوونکي ملاقات نه او چې کله دغه خلکو د الله تبارک وتعالى د ملاقات نه انکار کړي دي نو انجام یې وګوري چې انجام یې څه دی نو فرمایي اولم یسیرو فی الارض آیا نګر زدی پس مګه کیف انظرو نو دی ګوري کیف کان عاقبۃ الذین من قبلهم سرنګ او انجام دا کسانو چې مخکې دي نه وو هغه قوتونه چ الله تبارک وتعالى غیله کوم ور کړیو اغه طاقت جسمونو او د عمرونو چې الله تبارک وتعالى غیله ور کړیو اغه مهارتونه د ژوند او د رنګې د دنیا د پاره د دنیا د آبادولو د پاره غیله چې کوم مهارتونه او کوم تجربه ور کړی شوی اغه د موجوده ول د طاقت په لحاظ سروم د مهارتونو په لحاظ سروم او د رنګې د غی د وختونو په لحاظ سره هم دی لنه دی ورکړی شوی نو چې کله الله تبارک وتعالى د ملاقات او د آخرت د ژوند د هغه د پاره د سوچ او د فکر کولونه او د هغه د پاره د غم کولونه بی غم ایزان ګڼلې وو وګورئ پیغمبران وته راغلی وو او دا نه چې الله تبارک وتعالى داسې پریخي وو بلکه غیتا الله تبارک وتعالى انبیاء علیہ الصلات والسلام وخت په وخت باندې را لېګلی او اغه انبیاء علیہ الصلات والسلام ورته اغه معجزه چې هغه په حقانیت د پیغمبرانو باندې او په حقانیت الله تبارک وتعالى د توحید باندې ظاهر دلایل او ښکاره دلایل اغه ورته خودلی او خدای باوجود چې کله غی د پیغمبرانو خبره نه منله وګوره الله تبارک وتعالى څنګه تبا او برباد کړو نو د دې وجنا دا موجوده کچره پیغمبره ستا پر راوړلی شوی دین ماندې او استاد طرف نه په دیتا د وړاندې کولو کوم مسله د الله تبارک وتعالى د وحدانیت او د الله د حقانیت او د رنګ د پیغمبر د حقانیت او د پیغمبر د تابعدارۍ کولو نه انکار کوي، نو دیبوم هغه شان تباشي لکه څنګه چې پخوانی تباشي وو. مطلب دا چې سبق او عبرت اغستل پکار دی. او که څوک وایي چې یاره الله تبارک وتعالی د دې سره ظلم او زیاتې کړو، نو الله تبارک وتعالی فرمایي فما کان الله لیظلمهم، نو الله تعالی چې ظلم یې کړی وي په دې باندې، ولکن کانو انفسهم یظلمون، لیکن دوی په خپل ځانونو باندې ظلم کوونکی. الله تبارک وتعالی په دربار کې د ظلم هغه امکان یعنی معمولی غون امکان هغه چرته نشته د الله تبارک وتعالی په حضور کې. خودی په خپل هغه کارونه وکړو چې دا هغه نتیجه د دې لپاره سبب د تباہی او سبب د دیدو تباہی او سبب د دیدو معنی د عذاب راتلو وګرځیدا. اعلان کی د الله تبارک وتعالى د عدل او د رحم کی پیت خدا دی چې بغیر د پیغمبر درالې ګلونه او بغیر د مولت ورکولونه، یو طرف ته پیغمبر راولېږي بل طرف ته الله تبارک وتعالى پوره مولت ورکی، او دا غي باوجود یو سړی حق ترونه ګرځي او همیشه د حق خلاف کوي، الله تبارک وتعالى وی په خپل ځانونو باندې دا ظلم دی. چې یو خبره تا ته حقیقت ښکاره شي او زه نه منم، دا خدا سیدا وی پرنا او سترګو باندې پټای راوستل دي. نو چې پرنا او سترګو باندې تب ځان له پټای کې دی وای زه څه نه وینم، نو آیا حق پتا ته څنګه ښکاره شي؟ نو دا ظلم انسان د ځان سره کوي چې الله ول سترګې ورکړي او دې کړې ته ځان غورځي، نو دا خدای په خپل ځان سره دا ظلم او زیاتې کوي. نو په خپل ځان کړې ته وغورځو، الله تبارک وتعالى چا سره ذره ظلم نه کوي، دا حضور عدل داسې عدل و انصاف ته چې دا غوونه عدل انصاف هغه زمونږ په منځ کې وګوره چې کم عدل او انصاف قائم کړی دی په الله یقینو که په هغې باندې مونږ پوره پوره ودرېدو، د دنیا ژوند به زمونږ همیشه همیشه لپاره د سکون وګرځي او د آخرت به همیشه همیشه دپاره نعمتونه شي. خو چې د الله تبارک وتعالى د رالیږلي قانون او د هغه زمونږ دپاره چې کوم هغه لار او هغه دین رالیږلی دی هغه مونږ اختیار کو، الله دې نصیب کړي. ثم کان عاقبۃ الذین بیاشو انجام د هغه کسانو اساءوا السوء چې بدکاری وکړه، بدکاری کړې و بده، ان کذبوا بآیات الله چې دروغ ویلو په آیاتونو د الله تعالی باندې، وکانو بها یستهزئون او دی دے پورے ٹوکی کون کی. اورا اللہ تبارک و تعالی د دی د خراب انجام اغا وجہ سوا د دی بدکارای او دارنگ د اللہ تبارک و تعالی یا تونو تا نسبت تا دروغ و کول او اغا یو طرف تا ناکار کارونا او انکار کول د اللہ دا یا تونو نا او ور سره د ظلم او د زیاتی خبره الټه دغه سره ټوکی کول، استهزاء کول، مزاق اڑاول، د دې وجنه د الله تبارک وتعالى د دین چې سمره کارونه دي کما معمولی غونې کار د دین دی چې هغه د ثواب کې ډیر کم دی، خو هغه سره چا ټوک وکړه سړی د اسلام نه وزي. دا د ټوکو دین دی، دا خو حق دین دی او دا هغه دین دی چې الله تبارک وتعالى په دې دین باندې منلو باندې الله تبارک وتعالى وګوره څومره خلق په دنیا باندې او په آخرت باندې کامیابی، او څومره د دې دین د نه منلو د وجې نه الله تبارک وتعالى په دنیا او په آخرت باندې هغې باندې وګوره تباهي او دا رنګ مستحق د عذابې ګرځئ. نو د دې وجې نه ټوکې کول دا سبب د هلاکت د انسان د پاره د الله تبارک وتعالى د دین کارونو پورې. الله یبدا الخلق، الله شروع کړی دی پیدایش، ثم یعیده بیا به واپس کی دی لران، ثم الی ترجعون بیا به دی الله ته واپس شي. د الله تبارک وتعالى د قدرت په مخ کې خطول سیزونه یو شی دی، که هغه اول پیدا کول دی او کنه بیا وروستو د مرگ نفس بیا جوندی کول دی. خو خیرانتیا په څه خبره باندې؟ خو خیرانتیا ستاسو په حال باندې چې اول ځل د پیدایش قائل خو یې چې دا الله پیدا کړی دی. نو چې کله د دې خبرې قائل یې، آیا په دویم ځل باندې الله تبارک وتعالى د دې نه ولې عجز دی چې هغه په دوباره باندې پیدا کول نشي کولی، بیا به دې پیدا کوي او بیا به دې الله ته راجمع کیږي؟ نو دا دویم دلیل په څه باندې؟ په دې باندې چې الله تبارک وتعالى په توحید باندې، چې الله تبارک وتعالى مخلوق شروع کړی دی، پیدا کړی دی، او دارنګي دوباره به هم دا مخلوق الله تبارک وتعالى د مرګ نه پس را ژوندی کوي، او بیا به الله تبارک وتعالى ته جمع کیږي. نو په کار دی چې په هغه الله باندې ایمان راوړي چې داغه په لاس کې ستا ټول اختیارات دي، او بغیر داغه د اختیار نه ته هیڅ نشي کولی. نو بیا څنګه ته بل چاته اختیار من وای؟ بیا هغه الله اختیار من وګڼه چې پیدا کړی هغه ساتی دی، هغه مرګ در باندې هغه راولي، د مرګ نه پس به هغه راپاسي، او در راپاسي دو نه پس به هغه ته ودرېږي. نو بیا ته څه پکې د کم ځای نه څوک بل الہ دې د کم ځای نه راوستې ده؟ نو دا دویم دلیل د الله په وحدانیت باندې. و یوم تقوم الساعه، په هغه ورځ چې قائم بشي قیامت، په هغه ورځ چې وبدریږي قیامت، یبلس المجرمون، نا امید بشي مجرمان د سنا د خپل مددګارانو نه چې په دنیا کې را مدد کول، دا غینه به نا امید شي. ولم یقل لهم من شرکائهم، او نه به وي د دې دپاره د برخې خاوندان د دي شفعا، او چې شفاعت یې وکړي. وکانو بشرکائهم کافرین، او شی به دي په بلنه د مددګارانو منکر. الله تبارک وتعالی قرآن کریم ته وګوره، کچا صرف او صرف د ترجمه په صحیح طریقې سره زده کړه، نو سوال نه پیدا کیږي چې بغیر د الله تبارک وتعالی نه بل چاته هغه صفت ورکی کم صفتونه چې د الله تبارک وتعالی خلقو ویشلی دي. چاله چې تا د الله صفت ورکړو د قیامت پر ورځ به هم دغه شریکان ستا په دې خبرو مانی چې تا وی د پلانکی ځای بابا را رسیږي، او د پلانکی ځای شیخ، د پلانکی ځای پیر، د پلانکی ځای ولی، د پلانکی ځای بزرگ اگر آمدد کیږي، الله تبارک وتعالی وی د قیامت پر ورځ به د دې ارسن هم دغه خلق چې دا تا را مدد کول هغوی به انکار وکړي. نو څومره به د افسوس خبرې د هغه چا دپاره چې هغوی د دې دپاره دی را مدد کول چې دا به زموږ شپارس یعنی، او الټا چې په تا باندې د الله په حضور کې انکار شروع کړي، نو بیا به سالي. و یوم تقوم الساعه، او په هغه ورځ چې وبدري قیامت، قائم بشي قیامت، یوم ایزن، په دغه ورځ باندې یتفرقون، بیل بیل بکړی شي. نو بیل بیل به څوکي؟ نو د بیلو بیلو وسته ته تقسیم خی چې څنګه به بیل بیل کړی شي، نو تقسیم د ته خی. فاما الذین آمنوا، نو هر چا کسان چې ایمان راوړی دی، وعملوا الصالحات، او عمل یې کړی دی نیک، وهم فی روضة یحبرون، نو دوی به په باغ چوکې خوشحاله بشي. الله تبارک وتعالی وایي دا یو هغه خلق چې هغې د الله د توحید مسله منلې وه، او عمل یې په طریقه د پیغمبر کړی و، په سنت طریقه باندې عمل کړی و، دوی به په هغه ښکلي ځایونو کې، په هغه ښکلي باغچو کې خوشحاله ولی شي. اوس دویم تقسیم هغه څوک دي؟ نو هغه د تخی و اما الذین کفروا، او هر چې هغه کسان چې کوپرې کړی دی، وکذبوا بآیاتنا، او دروغ ویلو زموږ په آیاتونو باندې، ولقاء الاخره، او په ملاقات اخرت باندې، اولئک فی العذاب محضرون، نو دا کسان به په عذاب کې حاضر کړی شي. الله تبارک وتعالی د تقسیم خو چا چې د الله د وحدانیت مسله منلې ده، او عمل مطابق ته قرآن او د سنت کړی دی، الله تبارک وتعالی به له خوشحالۍ نصیب کی. دویم جدا جدا بشي، هغه به کافران جدا شي چې څوک منکرو د الله د توحید د مسلې نه، او دروغ ویلی او د الله تبارک وتعالی د قرآن په آیاتونو باندې. قرآن به وي بغیر زمانه بل څوک نه مر نه بر آمدد کوي، دی وینا اولیاء کرام له الله رز ور کړی دا، وک الله تبارک وتعالی ول رز ور کړی دا، خو رز د دې مقصد خدا ماخلا چې ګنې ته ول د الله صفاتونه وای، رز ول الله ور کړی دا ان شاء الله، چې ولی او بزرگی او د الله دوستی الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کدا الله دوستی دا الله په حضور کې غل لوی لوی مرتبی دي او لوی لوی دا غد پار نعمتونه دي. نو روز وته ملاو شوی دا خو روز نه مقصد دا ماخلا چې توله دا الله تبارک وتعالى صفاتونه وای دی د دې سي ذمہ دار دی د هیڅ سي ذمہ دار نه دی. او که الله وته اجازه تو نکی چا د پار شپارس نشی کوله او که الله تبارک وتعالى ور سره څنګه فیصله او څنګه غسر حساب کتاب کول غاړي د خپل ځان د پاره غ محتاج دی. د قیامت پر ځغه حدیث تاسو ته پته ده چې ټول پیغمبران به پیغمبرانو څخه لټ شي اخیری کې عیسی علی السلام لچ راشي عیسی علی السلام به وایي چې لستو انا زنیم هغه زنیم هغه محمد صلی الله علیه وسلم دی هغه لټ شي. نو محمد صلی الله علیه وسلم به کش نشي کولی په سجده به پرېږدي تر څو پورې چې الله ورته نه ویلي چې سر اوچت کا تر هغه پورې به په سجده پروتی بغیر د الله د اجازت نه غم شفارس نشي کولی. چې الله ورته وایي چې پاسه شفاعت کوا د هغې نه پس په نبی علیه السلام کوي نه ته کوم کجای راغلی او ته په دنیا کې هغه د آخرت خبره ده ګورئ د قیامت سره تعلق ساتي او ته کوم کجای چې په دنیا کې راځي او خلک دې گمراه کړی دی او په جومات کې ورته مسلې کوي چې دا اولیاء کرام دي دی الله رز ورکړی ده او دا کم خلک چې وایي مزه دا پنج پیریان دا وابیان دا چې کوم دی نو تفریق راوستون کې دا ډله جوړون کې دا نمونه خبرې ورته کوي د دې لپاره چې هغه خپل شرک د شرک هغه عقیده چې کوم دی نو په طریقه باندې ثابته کی الله تبارک تعالی وایي چې چا دا عقیده وا دا به په عذاب کې حاضر کړی شي. فسبحان الله حین تمسونا نو فاکی دا الله لرا پاکی وایا الله لرا کله چې تاسو ماښام کوئ وحین تصبحون او کله چې تاسو سهار کوئ وله الحمد فی السماوات و دی الله لرا ستاینه د بره په اسمانونو کې والارض یو ښکته په ځمکه کې وعشیا او په وخت ماسخوتن کې وحین تظهرون او کله چې تاسو غرمه کوئ. الله تبارک وتعالی د پاره صفتونه ووایا چې هغه د صفتونو او د پاکۍ هغه الله تبارک وتعالی چې هم مستحق دی او هغه لره صفتونه دي او هغه لایق دی او هغه خاوند دی هغه اوچت دی. نو چې کله ماښام کیږي او کله سهار کیږي نو دې نه د سحر او دارنګې د ماښام او د مازیګر مز واخله او دارنګې وعشیا وحین تظهرون دا غینه چې کم دینو د ماسخوتن او د ماسپخین منځونه واخله. نو پنځه واړه منځونه په دې کې راغلل پنځه واړه وختونو کې د الله تبارک وتعالى یاد ساته ځکه چې دا وختونه وګوره الله تبارک وتعالى دا پنځه منځونه چې مقرر کړی دي او هم د دې وختونو سره نو چې کله تا ته الله اکبر الله اکبر د الله د توحید نارو والی شي د سهار د پجر په وخت کې او دا رنګ ته د کټ نه رافاسي الحمد لله الذي احيانا بعد ما ماتنا واليه النشور دا الله تبارک وتعالى يا الله تعالی رسینا او صفاتونه دي چې تاسو پسته خوب نه راوچت کړم پسته مرګ نه دی راوچت کړم يا الله تبارک وتعالى هات صفاتونه تعالی لري دین الله لري صفاتونه وایا کله چې ته ماخام کای کله چې ته سحر کای او دی الله لري ستاینه د بر اسمانونو کې او کته پس مګه کې او په وخت ماسخوتن او په وخت کله چې تاسو غرمه کوي یخرج الحي من الميت ان شاء الله دا بیا سبا دریم دلیل ویل کی او لم يسيروا في الارض ايا نګرزي دي پس مګه کې فينظرون ودي ګوري كيف كان عاقبه الذين من قبلهم سرنګ او انجام دا کسانو چې مخکې دي نو کانو اشد منهم قوتان چودی سخت چوغی سخت دینه پتاکت کې و آثار الارض او د نخینی خانون پس مکه کې و عمروها او بعد کړي و د زمکه لرا اکثر مما عمروها زیاته داغ نه چې دی بعد کړي دا وجاءتهم رسلهم بالبينات راغلی دی ته پیغمبران د دی په واضح دلایل سره فما كان الله ليظلمهم نو الله تعالی چې ظلم کړی په دی باندې ولکن كانوا انفسهم يظلمون لیکن ودي په خپل ځانونو باندې ظلم کوون کې ثم كان عاقبه الذين بیا شو انجام دا کسانو اس اسو چې بدی کړیو بد ان کذبوا بآیات الله چې دروغی ویلو په آیاتونو د الله تعالی باندې وکانو بها یستهزئون ودي دې پورټو کې کون کی الله یبدا الخلق الله شروع کړی د پیدایش ثم یعیده بیا به واپس کی دی لره ثم الیه ترجعون بیا به الله تعالی تاسو واپس شئ ويوم تقوم الساعة باغر وست وبدري قيامت قائم بش قيامت يبلس المجرمون ناوميد بش مجرمان دسنا دمددگاران اخبلنا اغا مجازي مددگاران ولم يكن لهم من شركائهم نبوي د دې د پاره د برخي خاوندان د دې شفعاء او چې شفاعت یو کی الله پاک وي نشي کوله وکانو بشركائهم کافرین او وي بدی په بلنه د مددگارانو منکر دغه خلق به تی منکر شي چې دا څوک را مدد کول ويوم تقوم الساعه په هغه ورځ چې قائم بش قیامت او بدريږي قیامت يوم يزين يتفرقون فدغر رزب بيل بيل كريشي ناغ سوك سوك تي فأما الذين آمنوا نارچا قسان چي ايمان راوڑي دي او كده ده توحيد لرل ده وعملوا الصالحات وعمل کرده ده نيك پا طريقه ده پیغمبر فهم في روضة يحبرون ندیب پا باغي چوك خوشحال شي وأما الذين كفروا ورچا قسان چي كوپره کرده وكذبوا بآياتنا ودروغي ولي دي زمون پا آياتونو مانه ولقاء الاخره وملاقات اخرت معنی فاولائک فی العذاب محضرون ندغ کسان عذاب تبدن نکری شی حاضر کری شی فسبحان الله حين تمسونا نفاکید الله لرا کلچ تاسو ماخام کوی وحین تصبحون کلچ تاسو سحر کوی وله الحمد او دی الله لرستاین فی السماوات بر پاسمانو کی والارض یخکت پسمگگی وعشی یوم وحین تظهرون په وخت ماسختن او کلچ تاسو خور بکوی مسبخین.